żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, wtorek, 14 dzień listopada, dochodzi 18. Serwis Trójki, Filip Jarek. Posłowie wybierają nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa z ramienia Sejmu. Za chwilę przeniesiemy się do parlamentu. Trwa zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczem eliminacji Mistrzostw Europy z Czechami. Wygrana w tym spotkaniu to konieczność, jeśli biało-czerwoni chcą zachować szansę na awans. W tym serwisie nie zabraknie nas również w Toruniu, gdzie odbywa się wielkie święto kinematografii, czyli Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image. Nasz dziennikarz rozmawiał z jedną z gwiazd imprezy, Willem Dafoe. Sejm 10. kadencji ma za sobą pierwsze głosowania. Teraz trwa debata w związku z wyborami członków Krajowej Rady Sądownictwa, którzy mają być wyłonieni spośród posłów. Obradom przysłuchuje się Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, jak przebiega ta dyskusja? Jest bardzo gorąca. Przedstawiając kandydatów Koalicji Obywatelskiej, Borys Budka mówił, że wymiar sprawiedliwości jest po to, żeby kontrolować władzę, a nie odwrotnie, dawać się kontrolować władzy. Mówił, że przyszedł czas zmian. Dzisiaj rozpoczynamy proces sanacji tych organów, które zostały skażone przez poprzednią władzę. Dzisiaj jest ten czas, żeby powiedzieć dosyć. Dosyć psucia państwa, dosyć zawłaszczania konstytucyjnych organów. W odpowiedzi minister Zbigniew Ziobro skorzystał z prawa głosu przysługującego członkom rządu. Szef resortu sprawiedliwości powoływał się na konstytucję. W tych zapisach jest też norma prawna, która mówi, że dopóki ustawa nie została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny, a nie przez pana Borysa Budkę, jest obowiązującym w Polsce prawem. Więc jeśli pan o prawie mówi i praworządności, to niech pan będzie konsekwentny. Okrzyk konstytucja wznosiła prawa strona Sejmu. Przypomnę, że kandydatami Prawa i Sprawiedliwości są posłowie Marek Ast, Bartosz Kownacki, Kazimierz Smoliński i Arkadiusz Mularczyk. Kandydatami Koalicji Obywatelskiej natomiast Kamila Gasiuk-Pichowicz i Robert Kropiwnicki. Polski 2050 PSL-u oraz Lewicy Tomasz Zimoch, a Anna Maria Żukowska klubu Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL-u. Relacjonowała Aneta Pawłowska-Krać. Ukraińska prokuratura zidentyfikowała dwóch rosyjskich żołnierzy, którzy zamordowali ukraińskiego pisarza Wołodymyra Wakułenkę. Do zabójstwa doszło w ubiegłym roku, kiedy Rosjanie okupowali okolice Izjumu w obwodzie charkowskim. Rosyjscy wojskowi dopuszczali się tam także innych zbrodni, o szczegółach Paweł Buszko. Ukraińscy śledczy nie przekazali pełnych danych zbrodniarzy. Poinformowano jednak, że są to dowódca roty i jego podkomendny strzelec, obaj służący w 204. Strzeleckim Pułku Rosyjskiej Armii. Jednostka ta na początku pełnowymiarowej agresji stacjonowała w pobliżu wsi Kapytoliwka. Tam rosyjscy wojskowi porwali ukraińskiego pisarza, autora książek dla dzieci, Wołodymyra Wakułenkę, i próbowali zmusić do współpracy. Kiedy ten odmówił, zastrzelili go z pistoletu Makarow. Zabójcy zamordowali też co najmniej trzech innych mieszkańców wsi, wcześniej ich torturując. Ciało Wakułenki znaleziono w zbiorowej mogile w Izjumie pośród szczątków ponad 400 innych ofiar rosyjskich morderstw. Ukraińska prokuratura do tej pory zanotowała ponad 100 tysięcy rosyjskich zbrodni wojennych. Są to oprócz zabójstw i tortur także artyleryjskie i rakietowe ostrzały obiektów cywilnych, ale też m.in. przymusowe deportacje do Rosji ukraińskich dzieci. Paweł Buszko, Polskie Radio. Piłkarska reprezentacja Polski w Warszawie przygotowuje się do meczu eliminacji Mistrzostw Europy z Czechami oraz towarzyskiego spotkania z Łotwą. Biało-czerwoni do bezpośredniego awansu z grupy E potrzebują nie tylko swojej wygranej z Czechami, ale również korzystnych wyników w spotkaniach rywali. Pomocnik Legii Warszawa Bartosz Cisz zapewnia, że mecz z Czechami jest dla Polaków niezwykle ważny. Na pewno będziemy musieli wygrać to spotkanie i tak do niego też będziemy podchodzić. Nie wszystko jest od nas zależne w tym momencie, ale na pewno musimy wygrać pierwsze spotkanie, żebyśmy później mogli patrzeć na to drugie spotkanie, dlatego w piątek jest najważniejsze spotkanie. A początek spotkania z Czechami w piątek o godzinie 20:45. W Toruniu trwa 31. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image. Gościem specjalnym festiwalu jest czterokrotnie nominowany do Oscara amerykański aktor Willem Dafoe. Artysta w ekskluzywnym wywiadzie dla programu trzeciego odniósł się do ewentualnego obsadzenia go w roli kultowego przeciwnika Batmana, Jokera, o co nieraz w ostatnich latach zabiegali internauci. Kiedyś opowiadałem o tym moim pomyśle w talk show, ale nie był on poważny, tylko po prostu zabawny. To znaczy, myślę, że Joker był już robiony wiele razy i zdaję sobie sprawę, że w internecie jest mnóstwo ludzi, którzy tworzą swoją wizję, lobbują za tym, żebym to ja był Jokerem, co jest w pewnym sensie słodkie. Miło jest mieć ludzi, którzy chcą, żebyś coś zrobił. Jednocześnie o tym nie myślę. Skupiam się na rzeczach, które są prawdziwe i w które jestem zaangażowany. A cała rozmowa z Willemem Dafoe na trójkapolskieradio.pl oraz w mediach społecznościowych stacji Trójka jest, przypomnijmy, patronem medialnym 31. Energa Kamer Image. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pada, wieje i tak ma być przez całą noc, proszę Państwa. Jutro od rana nadal ma padać i to w całym kraju, tylko chwilami niewielkie przejaśnienia. Przez cały dzień silny wiatr, na termometrach od 5 stopni w Zakopanem do 10 w centrum. Po drodze z Trójką pada, co przekłada się na warunki drogowe. Będziemy Państwa informować na bieżąco w radionawigatorach Trójki o sytuacji. Sporo bardzo przyjemnej muzyki, ekonomiczne podsumowanie dnia do 19 i także pytanie, skoro Trójka jest patronem Energa Kamer Image, w którym filmie chcielibyście Państwo zagrać główną rolę? 227 Trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 18 na początek naszego spotkania. Collective Soul. Michał Łączkowski. Dobry wieczór. The sweet breeze blow. Trzeci Polskiego Radia. Minuty po 18:00, męskie granie w Trójce i Nieboskłon, 14 dzień listopada. Tego dnia, 43 lata temu, premierę miał Wściekły byk z Robertem De Niro. De Niro otrzymał Oscara, a do roli przytył niemal 30 kg. Pytanie, proszę Państwa, które obowiązuje i będzie aktywne do 20:00 na antenie Trójki. W którym filmie chcielibyście Państwo wystąpić w roli głównej? O sytuacji na drogach też można informować. Śmiało. 227 Trójek. Just a touch.

is burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. I od razu cieplej, 21 minut po 18 po drodze z Trójką. To teraz, proszę Państwa, trochę hard rocka z lat 80. XX wieku. Jeden z tych sztandarowych przebojów, bo jest okazja. Dziś, gdyby żył, Alex John Satch obchodziłby 72 urodziny. To był basista Bon Jovi. Przede wszystkim w latach 83-94 zmarł 4 czerwca ponad rok temu. Zatem to już słychać w Trójce Bon Jovi, Living on a Prayer, później Daria ze Śląska i pojawi się następnie Radio Nawigator Trójki. Czas.

Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Niezwykła kosmiczna przygoda trwa. Kosmita Astruś kontynuuje swoją niezwykłą wyprawę. Misja polega na gromadzeniu wiedzy o sposobach na pozyskiwanie produktów ekologicznych, dzięki czemu cywilizacja z sąsiedniej galaktyki może uniknąć zagłady. Eko UFO. Słuchaj w Polskim Radiu Dzieciom. Druga część słuchowiska już 15 listopada. Kampania realizowana we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut do 19 po drodze z Trójką. A właśnie, jak się jeździ, gdy pada? Tutaj bukiet informacji ma Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców. Proszę, ruszaj z Trójki. Witam i przestrzegam. Zawsze wtedy, kiedy pada, drogi błyskawicznie stają się mokre, a więc śliskie, no i musimy być bardzo ostrożni. Na Krajowej Jedynce w Czechowicach-Dziedzicach na 594 kilometrze doszło do awarii ciężarówki. W efekcie mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Tychów. Na autostradzie A2 między węzłem Świecko a węzłem Brzepin na 7 kilometrze zdarzenie ciężarówki z busem, jedna osoba ranna, zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Świecka. Ruch możliwy tylko po pasie awaryjnym. Trasa S2, więc południowa obwodnica Warszawy, korek od węzła Opacz po Paluch na jezdni w kierunku Mińska Mazowieckiego, a w stronę Łodzi i Poznania korek jest od wyjazdu z tunelu autostradowego po Paluch i od węzła Opacz po węzeł Konotopa. Teraz Krajowa Dwójka, odcinek Kałuszyn-Siedlce, nowe Ople, 562 kilometr. Autem osobowym potrącono pieszego, pieszy jest ranny. A2 na 562 kilometrze została zablokowana. Autostrada A4, korek pod Wrocławiem od Bielan Wrocławskich po Rzeplin na jezdni w kierunku Opola. Raz jeszcze A4 na Śląsku, korek od Katowic po Rudę Śląską. Wszystkim podróżującym, ale i pieszym ostrożności i życzliwości. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. 27 minut do 19, to teraz sprawnie, bez problemów dojechaliśmy do ekonomicznego podsumowania dnia. Marcin Jagiełowicz, proszę bardzo. Polska gospodarka znów nad kreską. W trzecim kwartale urosła o 0,4% licząc rok do roku. Tak wynika z szybkiego szacunku GUS-u. Po pół roku ujemnego wzrostu gospodarczego dane o PKB wskoczyły na minimalny, ale jednak plus. Sprawdziły się więc prognozy, że nasza gospodarka bez większych turbulencji wróci na ścieżkę wzrostu w drugiej połowie roku. Tym samym kończymy serię spadków widoczną w trakcie pierwszej połowy roku. Wciąż obserwujemy dwa motory napędzające gospodarkę, nadwyżkę w handlu międzynarodowym oraz wydatki inwestycyjne. Szacujemy, że inwestycje wzrosły o około 5-5,5%. Równocześnie spodziewamy się dużo mniejszego spadku konsumpcji niż w pierwszej połowie roku. Tak mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego i dodaje, że w danych średniorocznych wynik nie będzie imponujący. Wzrost w czwartym kwartale prawdopodobnie będzie przekraczać 1%. Na plus wpłynie zarówno konsumpcja, czyli popyt wewnętrzny, jak i inwestycje. Łącznie w całym 2023 roku polska gospodarka rozwinie się nieznacznie o około 0,2 punkta procentowego. Pełne dane na temat PKB w trzecim kwartale GUS poda 30 listopada. Tyle przeszłość, a teraz zapowiedź. Rewolucji pocztowej za niespełna miesiąc, 10 grudnia, wystartuje system e-doręczeń. Będzie obowiązywał wszystkie podmioty niepubliczne wpisywane po tej dacie do KRS-u. To będzie elektroniczny odpowiednik listu poleconego, wyjaśnia Maciej Górski z Ministerstwa Cyfryzacji. To jest usługa kwalifikowana, wynikająca też z prawa Unii, czyli te listy docelowo będą też wywoływały skutek w doręczeniach transgranicznych, więc to jest po prostu nowa forma elektroniczna. elektronicznej korespondencji, takiej prawnie doniosłej, wywołującej skutki prawne równoznaczne z listem poleconym. Oczywiście tradycyjny list polecony cały czas będzie można nadać. W zeszłym roku z wakacji kredytowych skorzystało około 2,5 miliona Polaków z niemal 3,5 miliona uprawnionych. Takie dane podaje Związek Banków Polskich. W tym i zeszłym roku dla banków był to koszt rzędu 15 miliardów złotych. Jednocześnie wartość udzielanych kredytów wzrosła we wrześniu o ponad 230%. To oczywiście zasługa głównie rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2%. Rzutem na taśmę przed końcem roku chce skorzystać z tego programu jeszcze 5% badanych przez związek. My rzutem oka na walutę i giełdę kończymy ten serwis. Tu kolor zielony wręcz jaskrawy. Dolar po danych inflacyjnych ze Stanów Zjednoczonych osłabił się w ciągu kilku godzin o 8 groszy. Teraz kosztuje 4,06 zł. Inflacja za oceanem okazała się nieco mniejsza od oczekiwań i może to oznaczać, że podwyżek stóp procentowych w tym kraju już nie zobaczymy. Złoty umocnił się też do euro, za które płacimy 4,40, za franka płacimy tylko 4,55, brytyjski funt kosztuje 5,08 zł, a główny indeks naszego parkietu także zakończył dzień w nastroju euforycznym, niemal 5% nad kreską. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Moich łez, dotyczy mnie. Do 19 po drodze z Trójką 227 Trójek i w sprawach drogowych i filmowych. W którym filmie chcielibyście Państwo wystąpić w roli głównej? A tak przy okazji, bo trwa Energa Kamer Image, jest świetny wywiad Pawła Turskiego z aktorem wybitnym Willemem Dafoe. Kto z Państwa nie słyszał, może to nadrobić, zaglądając na przykład na stronę Trójki. 14 dzień listopada. Edyta Górniak świętuje dzisiaj 51 urodziny. Do 20 jeszcze się z nią na antenie Trójki usłyszymy. Tymczasem Depeche Mode. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Damage, things get broken. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cult, White Flower w trójce 10 minut do 19 jest już Monika Suszek i jej gość dzisiaj m.in. o manipulacji, lęku i racjonalnym podejściu. News albo fake news? Oto jest pytanie. Naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Dzień dobry. Dzień dobry. A dziś we wtorek omówimy ważny temat manipulacji lękiem, też kreowanie zagrożenia w kontekście twierdzenia, że wysyłanie kontyngentu wojskowego do Izraela to rząd wikła Polskę w wojnę. Dlaczego tak się dzieje? Pani redaktor, w zeszłym tygodniu pojawiały się w mediach społecznościowych liczne, co by wskazywało, że była to zorganizowana akcja, posty, które wskazywały właśnie tego typu interpretacje zdarzeń, to znaczy pokazywanie, że wysyłanie wojsk jakkolwiek bez podania szerszego kontekstu, to jest w rzeczywistości angażowanie się w ten konflikt. Takie działania, one wynikają z dwóch rzeczy. Po pierwsze, sama wojna budzi bardzo duże emocje, negatywne, oczywiście niepokój, lęk, że to będzie wojna globalna. Zatem już na starcie, w samym temacie, jesteśmy bardzo podatni na wszelkiego typu tematy, które będą ten niepokój karmiły, wzmacniały i jeszcze bardziej zwiększały. Natomiast sama narracja informacja o wciągnięciu do wojny znowu nie jest nowa, bo tutaj z redaktorem Łodejem na początku wojny na Ukrainie często dementowaliśmy tego typu narracje związane z kolei z Ukrainą. Więc to jest taki klasyczny, bardzo podstawowy trik, powiedziałabym dezinformacyjny, polegający na tym, że przedstawiamy działania często bardzo neutralne, obiektywnie rzecz biorąc, w taki sposób, żeby sprawiały wrażenie, że są to jakieś działania podejrzane, negatywne lub jakkolwiek niebezpieczne. No i w tym przypadku ten kontyngent był wysłany w konkretnym celu, czego oczywiście w tych postach nie przeczytamy, po to, aby zabezpieczyć ewakuację Polaków, którzy w tym Izraelu przebywali. Zatem to jest klasyczne, właściwe działanie państwa zabezpieczającego swoich obywateli. Ale właśnie tutaj widzimy tą mechanikę, czyli ten kawałek, ta jedna informacja o tym, że wysłano, jest przedstawiana bez kontekstu po co, gdzie, dlaczego. Jest tylko pokazane wysłano, zatem interpretujemy to jednoznacznie. Jest to działanie ofensywne, jest to angażowanie się w wojnę, bójmy się. A strach działa. Odbiorca w jakiś sposób może się zabezpieczyć przed tym? No na pewno świadomość. Tak, to znaczy świadomość tego, że pod wpływem lęku czy pod wpływem emocji niepewności czasami nie jesteśmy w stanie wyłapać drobnych różnic lub nie jesteśmy w stanie właściwie pokierować interpretacją faktów. Ta świadomość pomaga, ale ona troszkę powoduje, że musimy wypracować takie nowe nawyki związane z informacjami. No jeśli chcemy racjonalnie ocenić treści, no to musimy dbać o higienę cyfrową, musimy umieć odpocząć od informacji, właśnie uspokoić te swoje emocje, zastanowić się i dopiero wtedy czytać i wtedy łatwiej nam będzie rozpoznać, co może być nieprawdą, a co może być faktem. Natomiast no, mam świadomość, że w mediach społecznościowych to jest trudne, bo one tak są konstruowane, aby te emocje w nas wywoływać. No pozostaje jedynie liczyć na to, że z czasem wszyscy nauczymy się trochę bardziej racjonalnie gospodarować czasem spędzonym właśnie w tychże mediach. I tego właśnie Państwu też życzymy i tego racjonalnego podejścia do platform społecznościowych. Bardzo dziękuję. Dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Kolejny odcinek cyklu News albo Fake News w Trójce jutro o tej samej porze. 6 minut do 19. Za 6 minut serwis Trójki. Taki mam stan. Dobrze się mam. Szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie? Jakim mnie chcesz? Ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to iść. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Są mi to.